87. Sure, Sure E'la. Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hemmedin üstün perverdigarının namını pak itikat kılgın. O bütün mehlukatını yarattı. Onlarını becerim kıldı. Yani onlarını çıraylık ve münasip şekilde kıldı. Mehlukatka paydalık işlerini tegdir kıldı. Onlarga paydalanış yollarını körsetti. O çöplerini östürüp verdi. Andın onlarını karan dol, kuruk ot heske aylandırdı. Ey Muhammed! Sana Kur'an'ı okudumuz. Allah neshi kılmakçı bolgan nersiden başkını unutmaysan. Allah bendilerinin aşkara ve yoşurun söz hareketlerini bilip durudu. Seni biz asan yolga muvaffak kılımız. Yani İslam şeriyetine muvaffak kılımız. Vez nesiyet paydalık buluduğun bolsa, kişilerge Kur'an bilen vez nesiyet kılgın. Allah'tan korkan Adem vez nesiyetini kabul kılıdı. En şaki Adem vez nesiyetten kaçıdı. O katlı otka yani dozak girdi. Andın o otta ölmeydi ve obdan yaşamaydı. Küfürden ve günahdan pak bolgan Adem mehsidigi yetti. O perverdigarının namını yad etti. Andın namaz okudu. Siler dünya tirikçilikini artık görüsle. Ahiret yaxşıdır ve bakidir. Bu şek şübihisiz, yani bu sürüdeki vezler şek şübihisiz burunki kitaplarda İbrahim ve Musa'larının kitapları da vardır.